دعوت حق را بکنه. چرا؟ دعوت حق باید صورت بگیرد و واضح باید صورت بگیرد، زیرا کسای باز پیدا میشه که دعوت حق را با دنبال میکنند. این معنیه که همیشه یک نفر که حق میگه کل کاری میکنه. نه تو نیست، تو حق بگو. در جامعه خدا کسای را پیدا میکند بعد از این حق تطبیق میکند، این حق میبرد. از این خاطر یکی از جهاد، جهاد بچی از گفتن راست واضح و روشن بیان دین. باز کسای را خدا در پیدا میکنه که او را عملی هم باز میکنه، باز در اوجه انفاق میکنه، در اوجه باز مال میده، جان میده. حضرت موسی و هارون دعوت خود را راست بیان کرد. خداوند متعال به اساس دعوتش مردی را پیدا میکنه که تو حق گویی باز میکنه و قال رجل مؤمن و گفت مرد مؤمن. بعد علمونه که این پسر کافه فرعون بود و ولیعهد فرعون بود، زیرا فرعون که بچه نداشت بنان ولیعهد شن مرد مردم بازی باشد و پیسا وزیر داخلش بود و مسئولیت پولیس داشت. بعد علمون میگه یکی از مردم های بنی اسرائیل و قال رجل من آل فرعون، این را میگشت که از اقارب فرعون بود. من آل فرعون بنان بچی گاکای فرعون. یکتم ایمانه و ایمان خود را میپوشانید. گفت اتقتلون رجولا، آیا میکشید مرد را؟ ان یقول که من ربی الله، پروردگار ما الله است. او خدایی که مستجمی تمام صفات کمال است. و قد جاءكم بالبينات، آورده به شما دلائل روشن را به عقاید خود. من ربکم از جانب پروردگارشان. بدان چی بکنه؟ و این یکو کاذبن، اگر این دروغگوی بوده باشد فعلیه کذیبه. پس بروی است وبال دروغ. اگر امین افراد در یه دعای خود که تنها خدا را پرستش میکنه و زمین را میخواه که بعد به خدا باید پرسته باشد، اگر دروغگوی بوده باشد و بال گناه خود را دروغ خود را میگیرد و این یکو صادقه، و اگر در این پیام خود راستگو بوده باشد، یوسف کن بعد الذی یعیدکم، میرسونم به شما بعد آنچه که به شما وعده میکنم، باز عذاب خدا سرتان میآید. ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، بیشک الله هدایت نمیکنه از حد گذرندگان دروغگو را. الله اونا را چی نمیکنه؟ پس هدایت نمیکنه. توضیح میدهد پیام را. یا قومی لکم الملک الیوم، ای قوم من برای شما کوچوی امروز ظاهرین فی الارض، در حال که غلبه کنندگان در زمین. فمن ینصرنا، پس کیست که نصرت دهد ما را من بأس الله انجاءنا، کیست که نجات دهد ما را از عذاب خداوند متعال انجاءنا اگر بیاید به ما. قال فرعون، گفت فرعون، ما اوریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، ما اوریکم تصویب نمی کنم برای شما الا ما ارا، مگر آنچه که من می دانم. ما تصویب نمی کنم، ما باید فیصله را صادر بکنم. و ما اهدیکم و نشان نمی دهم برای شما الا سبیل الرشاد، مگر راه هدایت را. ما خود خدمت شما آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی فکر و انتخاب، این دموکراسی ارمغانش است، این را بر شما میده. شما چرا که ما مخالفت میکنید؟ و قال الذي آمن، و گفت آن کسی که ایمان آورده بود، یا قوم اینی اخاف علیکم، هر آن من میترسم بر بالای شما مثل یوم الاحزاب، مانند واقعات روز اقوام گذشته را، امم گذشته را. مثل باب قوم نوح، مانند حال و عادت قوم نوح و عاد و قوم عاد و ثمود و قوم ثمود و الذين من بعدهم، مانند که بعد از ایشان آمدند. و ما الله و نبود خداوند متعال و نیست خداوند متعال، یورید و ظلما للعباد، که اراده کند ستم را بر بندگان. الله نیست که بر بندگان ستم را روا بکند، بلکه در قانون خدا عزت است. و یا قوم، ای قوم من اینی اخاف علیکم، هر آن من میترسم بر بالای شما یوم التناد، از روزی که ندای یکی به دیگری بوده باشد. یوم التناد، از روزی که ندا یکی به دیگری بوده باشه، چشم او به او چشم زن و او به او چشم زن. تناد ببینید در از تنادی بود که یای آن حذف شده و کسرت دال برمی حذف یا میموشد. بعد علم این قیامت تناد نام از نام قیامت است، زیرا در آن روز آوازها برای هر فریق کده میشد. مجرمی طرف بیا، گناهگاری طرف بیا، کافری طرف بیا، مشرکی طرف بیا، دروغگویی طرف بیا، مسلمانی طرف بیا، جنتی از هر دروازه برش آواز می شود. یوم تولون مدبرین، روزی که رو بگردانید از موقف بازگاشتگان، مالکم من الله، نباشد شما را از عذاب خداوند متعال من عاصمین کدام نگه دارنده ای. و من یبلل الله فما له من حال، و کسی را که الله گمراه بکنه و بعد انتخابش نباشد او را کدام رهنمایی. کسی را که خود به دست خود ناشاد شود بدبخت شد، پس کیو را هدایت میکند؟ و لقد جاءکم یوسف، و دقیق آمده بود به شما حضرت یوسف علیه السلام، من قبل و پیش از حضرت موسی علیه السلام، بالبینات و دلائل روشن، فما دلتون فی شکن، بس بود شما همیشه در شک، مما جاءکم به، از آن چی که آورده بود نزد شما آن را، حتی اذا هلک، تا آن که بمرد، قلتم گفتن لا یبعث الله من بعده رسولا، هرگز نخواهد فرستاد خداوند متعال بعد از مردن از پیامبر رسولا کدام فرستانده ای را، باز پیامبر را الله رایی نمی کند. کذالک یضل الله من هو مسرف مرتاب، همچنین الله گمراه می کند هر کی او بیباک و شک آورنده باشد، مسرف بیباک بوده باشد در چی؟ در مسائل مسئولیتش، در خرج کردن، در گفتن و عقیده، مرتاب و شک آورنده بوده باشد. قلتون نیبات الله من بعده رسولا، به طریق حسد و تمنا میگفتن. قلتون شما میگفتین که مبود نمی کند خداوند متعال بعد از او پیامبری را، و شک هم نیداشتین که کاش که پیامبری بیاید. حالا حضرت موسی پیامبر است، او براتون آمد، باور شدی که دیروز میخواستن امروز انکار میکنید. امیر خان خداوند متعال گمراه میکنه کسی که بیباک بوده باشد در این موضوع و شکاورنده بوده باشد. الذین یجادلون فی آیات الله، آنانی که جدال میکنن فی آیات الله، در آیات خداوند متعال، غیر سلطان، بدون کدام دستاویز و دلیل، عطاهم که آمده باشد ایشان را، کبر مقتن، سخت ناپسند است نزد خداوند متعال، کبر مقتن عند الله، سخت ناپسند است نزد خداوند متعال، و عند الذین آمنوا، و نزد آنانی که اینا ایمان آوردن. کذالک یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار، چنین خداوند متعال مهر میگذارد علی کل قلبی، به هر قلبی که متکبر بوده باشد، قبول نکند حق را، جبار سرکش بوده باشد. و قال، گفت در مقابل عزیز آیه بسیار بر حق مؤمن آل فرعون، چیزی با برش بایان کرد، ولی فرعون گیج نشد، گیج شد، باز چی میکن؟ تمسخر میکند. و قال، گفت فرعون و فرعون، یا هامان، ای هامان، یا هامان ابن لیصاحم، ای همان، بنا تو بر ما یک قصر بسیار بلندی را، یک برج برم بساز، لعلی ابلغ الاسباب، تا شاید برسم به واسطه این راه ها اسباب السماوات، راه های آسمان ها، فاطلع تا ببینم الی اله موسی، بسوی اله موسی، و اینی لعظنه کاذبا، هر انا من میپندارم او را دروگوی. فرعون همیشه این کلش استخفاف و از طرف دیگر مصروف کردن دیجای است. با مردم بیقل خودت نشان میده، از یکان بار مردم به اساس تبلیغ چی میشد؟ کلشان بیباق میشد، هیچ کس نمیدونه که ما چی میکنم، چون تبلیغات باش بیشتر میشد. هر که چشم بینا خلاص شد با گفته های از این مؤمن آل فرعون، باید عمل میشد، ولی این تأثیر گذار بودی سخنها، به نام فورا باز میگه که ای همان بر ما یک قصد یک برج بسیار بلند را برسان، جور بکن، شاید که برسان به او راه به واسطه از او بزرگی اسباب سماوات به راه های آسمان. فاطلع فستا ببینم، اطلاع حاصل بکن الی اله موسی به سوی خدای موسی، ببینم کدام راز را در پیدا بکنم از نبوت. و اینی لعظون دوه کاده با مقوید گمانی که دروگوی زیرا خدای رقم حکم نمی کند. و کذالک زینه لفرعون، و همچنین مثل تزیین این گفتار زینت داده شد برای فرعون سوء عملی، عمل بد او، و صد عن السبیل، و باز داشته شد از راه راست، و صد عن السبیل، از راه راست باز داشته شد. و ما کید فرعون الا فی تباب، نیز مکر فرعون الا فی تباب، مگر در تباهی، در خرابی. مکر فرعون نبود مگر در خرابی. بعد از این هم که خلاص می شود، این مؤمن آل فرعون با چوب نمیشه، یک مرحله و مرحله پیام را بیشتر میکنه. و قال الذی آمنه، و گفت آن شخصی که ایمان آورده بود، در پنج مقطع نصایح خود را پیشکش میکنه. یا قوم تبعونی، ای قوم من پیروی ما را بکنید، اهدیکم تا دلالت بکنم شما را سبیل از رشاد برای ثواب بنید، اهدیکم تا برسانم شما را سبیل رساد برای ثواب و صحیح است. یا قوم ای قوم، انما هذه حیات دنیا، جز نیست که زندگانی دنیا متاعان اندک بهره است، متاعان یک وسیله دو روزه است. و ان الاخره هی دار القرار، و بشک سرای آخرت آن سرای همیشه بودن است، دار القرار سرای همیشه بودن است. من عمل سیئتا، هر که بکند بدی را، فلا یجزا الا مثلها، پس بدله نگیرد مگر برابر را، مگر مطابق به عملش. و من عمل صالحا، و هر که نیکویی بکند من ذکر از مرد او انثا یا هم زن، و هو مؤمن در حالی که مؤمن بود، فاولئک انجما یدخلون الجنه، داخل شوند به جنت، یرزقون فیها بغیر حساب، روزی داده می شود بدون حساب. آنانی که مؤمنشان به جنات داخل می شود و روزیشان هم به غیر حساب الله برشان می دهد. و یا قوم، ای قوم، ادعوکم الى النجات، شما را دعوت می کنم الى النجات. یا قوم مالی ادعوکم، چی شده؟ ادعوکم فرا می خوانم شما را الى النجات، به سوی نجات، و تدعوننی الى النار، و شما مرا دعوت میکنه به سوی آتش. چی شده ما شما را به جنت و به نجات دعوت میکنی و شما مرا به آتش دعوت میده؟ تدعونی لأکفر بالله، فرا میخوانی مرا که انکار بکنم، کافر شوم به الله، و اشرک به و شریک مقرر بکنم با او، ما لیس لی به علم، چیزی که به معبودیت آن علم پیش من است. چیزی را شما مرا امر میکنی که و رب معبودت او پیش ما علم نیست. و انا ادعوكم و مش دعوت میکنم شما را الى عزیز، الى العزیز الغفار، و سوی ذاتی که غالب است، الغفار آمرزگار است. توضیح بیشتر میده، لا جرم قطعا انما تدعوننی، آنچه که شما مرا به سوی آن دعوت میکنید، تدعوننی الیه، به سوی آنچه که مرا به آن دعوت میکنید، لیس له دعوتون، نیست او را قبول کردن دعا، لیس له دعوت، نیست او را حاکمیت فی دنیا ولا فی الاخره، نه در دنیا و نه در آخرت. و ان مردنا الی الله، و هر نه بازگشت ما به سوی معبود برحق است. و ان المسرفین هم اصحاب النار، و مسلما اصحاب گذرندگان و اهل آتش هستند، هم ایشان اصحاب النار، اهل آتش هستند. ببینید که لا جرمه ترکیبی از لا و جرمه که در اصل به معنای قطع کردن و چیدن میوه است، که مفهوم آن است که چیزی که نمیتواند این کار را قطع کند و به ناچاری در حقیقت حکم میکند. لا جرمه قطعا و خامخا، انما تدعوننی، آنچه که شما میخواد مرا الیه بسیعن لیسه له دعوتون. او را حاکمیت با قبول دعا نیست، توانایش ندارد، نه در دنیا و نه در آخرت. و هر آن بازگشت ما به سوی خدا هست و هر آن از حد گذرندگان ایشان هستن اصحاب آتش. فستر قرون ما اقول لکن، پس به زودی یاد میکنه آنچه آنچه که میگوییم به شما. و افوض امری و مصبر کار خود را الالله و الله، ان الله بشک خداوند مطال بصیر بالعباد، بناس و بندگانش. فستذکرون ما اقول لکم، به زودی یاد میکنید آنچه که میگویم به شما. و افوض امری مصبر کار خود را الالله بصیر خداوند مطال، ان الله بصیر بالعباد، بشک خداوند مطال بناس و بندگانش. افوض امری معنیش این است که باید خواه کردی نظر. افوض امری من کار خود را به الله می‌سپارم که باز بر من چی حکم میکنم. اگر نجات پیدا کردم خب باز دعوت را پیش میبرم، و اگر شهید شدم کار طرف الله است، به این شکل پیش میبرم. وقتی که این خود را به الله سپرد، فوقاه الله سیئات ما مکروه، پس نگاه داشت او را خداوند متعال از شدائد مکرهایی که اونا نقشه کشیدن و حاق به آل فرعون، و برعکس نازل شد به آل فرعون سوء العذاب بدترین عذاب. از کسی که حق را بگوید الله او را نگاه می کند، از کسی که به الله اتکا کند الله او را نگاه می کند. ببینید خدا غیور است. یک نقطه را خوب حفظ بکنید، الله مسلط بر نظام، الله معبود بر حق، الله رحیم، الله غفور، الله مسلط و الله غیور است. این اسماء الله را در نظر بگیریم، بعد خود را به امو الله غیور بسپاریم. الله اکبر، ممکن نیست شکست از شما بوده باشد. در این تو یک موقعی که شما از امین مؤمن آل فرعون تا به میجه آنچه که گفت، این سخنهای بود که باید فرعون میترسید، باید این را تکت کن میسازد. ولی وقتی گفت که با افاوید فسد از کرون ما اقول لکم، باید خواهید آورد آنچه که ما با شما میگویم. و افاوید امر الالله، خود را به الله سپرد، ان الله بصیر بالعباد، الله به بندگانش خوب بینا است. از خیر دل خود سپردی یا از یک کمک یا ایشا و بازشا گفتی، از دست فردی فوقاه الله، الله هم نجاتشان داد. سیئات ما مکرو، از شدائد مکرها و نقشه های کفار و آل فرعون، و حاق به آل فرعون، و ثابت شد برعکس نازل شد به آل فرعون سوء العذاب، بدترین عذاب. الله اونا غلط کرد. خداوند متعال این توفیق داد که امره بنی اسرائیل هجرت بکنن. بعد از او یعنی حیث یک دعوتگر در اوجا بازکار خدا شروع کرد. بنابراین تو فکر نکنن که ما یک گپ را واضح میگویم. این نظام از خدا هست، این زمین و آسمان. بنابراین راه حل هم اسلام است. بنابراین آنانی که میخواهند دنیا در امن بوده باشد با اسلام ما کاری نگیرد و بگذارد که دین تطبیق شود. ما هیچ مشکلی هم نداریم، نه حکومت ها را قبول میکنیم و نه هم پشت چوکی ها میدیم. از با کسی با دین ارزش قائل نشد و این دین را قبول نکند و به این دین اتکا نکند و عزت این دین را قبول نکند، یقینا که در امن نخواهد بود، نه در کشورهای اسلامی و نه در خانه‌های خودشان. این واضح پیام است. بنان جنگ اونها شروع کردن، خود باید ختم بکنند. اونها ظلم میکنند، تجاوز میکنند و حریم مسلمان را زیر پا میکنند. بنان در دنیا امن نه، این واضح پیام است. هر کسی که میخواد امن بیاید ارزشهای ما را با ما بگذاریم که تطبیق شود. شما کسایی نیستیم که به انسانها ارزش بدهیم. میلیونها انسان را از بین بردیم، جنایت کردیم، هستی های مادی و معنی ملت ها را ظاهر کردیم و چیزی هم در بدیل نمیدیم. بنابراین جای آسایش نیست. و به افغان ها هم نمی پیام است. افغان ها هم آنانه که فریب کردن پیش دموکراسی میدن اونا باید بفهمن. یا اگر در افغانستان زندگی میکنم من هیچ مسلمان اگر نمیفهم دلیل میشن مثل کمونست ها و این تو خدا زندگیش میکنم این ایمان داشته باشن. بنام کسایی که این دعوت دینی در پیش میبرن و کار خود را به الله بسپارن فوقاه الله الله را نجات میده تو بیغم باشه ایت فکر نکنه که کل کار اکتر حضرت از ناس فوقاه الله سیئات ما مکرون و حاق بیال فرعون سوء العذاب. این سوء العذاب قرآن تشریح میکنه النار یعرضون علیها آتش پیش کرده میشود بر آن غدوا و عشیا هر صبح و بیگاه صبح و بیگاه سرشان آتش پیش کرده میشود. معنی از این که تنها صبحی پیش میشود دیگر پیش میره نه معنی شیط استمرار است انمیشه در عذاب خداوند متعال در روز برتر برزخ است و یوم تقوم الساعه و در روزی که قائم کرده شود قیامت قیامت این که قائم کرده شد اینا در عذاب خدا میباشد. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب گفته میشود که از جانب خداوند متعال ادخلوا داخل کنید وارد کنید آل فرعون فرعون و پیروان فرعون را اشد العذاب در سخت‌ترین عذاب. و اذ یتحاجون فی النار و یاتون چون با هم مجادله میکنند فی النار در آتش فیقول الضعفاء للذین استکبروا پس گویند پیروان کسایی که ضعیف بودند از پایدو بودند للذین استکبروا برای متکبران و رؤسای کفر و شرک انا کنا لکم تبعا هر آن ما بودیم شما را پیرو انا کنا لکم تبعا هر آن ما بودیم از شما پیروی کننده همیشه شما را پیروی میکردیم تبعا فهل انتم مغنون عنا پس آیا شما دفع میکنید از ما نصیبا من النار حصه از آتش را صرف ما شما را همیشه پیروی کردیم شما یک چیزی میکنید یا نمیکنید. قال الذین استکبروا گویند آنانی که سرکش بودند انا کل فیها هر آن ما همه فیها در آتشه ان الله قد حکم بین العباد الله فیصله خود را در بین بندگانش کرده و لا معقب لحکمه دیگه باز بازگشت برای حکم از اون نیست آری جایگاه ما همیجاست به طرف از انسه قرار کرده همیجا خواد بوده. و قال الذین فی النار و گفت آنانی که گویان آنانی که در آتشن لخزنت جهنم برای نگهبانان دوزخ ادعوا ربکم بخوانید از پروردگارتان یخفف عنا یوما من العذاب تا تخفیف کند روزی اندکی از عذاب را یوما روزی من العذاب اندکی از عذاب. قال گویان خزنه اولم تکو تأتیکم آیا نبود که میآمد با شما رسولکم پیامبران شما بالبینات بدلائل روشن. قال میگن بلا بله پیامبرا آمده بودن بر ما گفته بودن. قالو گفتن خزانه فدعو پس فدعو و ما دعا الکافرین الا فی ضلال پس خودتان بخوانید فدعو خودتان بخوانید ایران به سبیل استهزا برشان میگرد فدعو آن دیگه دعا بکنید به اون خدایی که شما منکرش بوده و ما دعا الکافرین و جانب خداوند متعال ارشاد شود که نیست دعا کافرین خاص کافران الا فی ضلال مگر در تباهی مگر در گمراهی. بعد از این بیان قرآن کریم برای ما شما چون از سخنان مؤمن آل فرعون را میشنیدیم شکست فرعون را هم گرفتیم بعد از او شکست امیشگی در دار آخرت او را هم تثبیت شد که انسانهای کافر و بدبخت و بیدین با هم چی دشمنی شروع میکن و چه قتلی میشود. بنام با ای اساس ای مسلمان ها دست تعاون بر یک دیگری بدین و حکومت دین را ایجاد بکنین و تطبیق نظام حاکمیت خدا را بخواین این مکلفیت دان است. بنام ای کسی میگه وقتی بس دست ما چیزی نمیرسد بیچاره مردم از این سه مومود سه هزار تا ماش داره این رقم دفع را بزنن. الله میگه تو کار دینه بکو انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، به شک ما کمک میکنیم، مدد میکنیم رسولنا فرستادگان خود را. والذین آمنوا آنان که ایمان آوردن فی الحیات الدنیا در زندگی دنیا، در زندگی دنیا کامیاب میکنن. و یوم یقوم الاشهاد و روزی که قائم میشود گواهان. وعده خدا خراست است. مشکل در ما است. الله شاهد است اگر ما دین خدا را نصرت بکنیم الله ما را نصرت میکند. الله ما را نصرت میکند. و قرآن کریم صراحتا میفرماید که آنانی که کمک میکنند دین خدا را، خامخا خداوند متعال پاهایشان را محکم میکند. پاهایشان را الله محکم میکند. و یوم یقوم الاشهاد. آیا کسی گوه که تیر ماراتون که همین به طرف بوده باشم خوب است؟ کار ندارم در این موضوع. این کار را باید تو کار داشته باشی. تو باید در مسئله دین سخن بگی. تو به تفاوت نباید باشی. این تفاوت تو انسان است. باید معیارها را بپذیری. غلط را غلط بگی. خوب را خوب باید بگی. غلط را باید از بین ببری. خوب را باید قائم بکنی. ای وظیفه است. اگر این کار را نتونی فهمند، یک حیوان وار یک جوار انسان است دیگه، با تو از مسیر انسان هم دور میشه. از این خاطر اگر این کار را نکنه بکنه و یا نکنه نتیجه چی میشه؟ یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، روزی که فایده نرساند ستمگاران و معذرتهم معذرت خواستن ایشان، و لهم اللعنه و مر ایشان را اصل نفرین و لهم سوء الدار و مر ایشان را سرای بد. سرای بد برشان است. ببینیم که خداوند متعال در روزی که قائم می شود قوان در او جا انسانها را کمک می کند. او شهادت به معنی چی است؟ عبد تو مانند مؤمن آل فرعون برسی وجود گواهی می دهد. زمین بر گواهی می دهد. ملائکه‌ای که مراقب اعمال است او گواهی می دهد. پیامبران گواهی می دهد. مؤمنان گواهی می دهد. کلش بر حق گواهی می دهد. این مسئولیت خود را ادا کرده. و اگر نکند ببینید که یکی که شروع داریم که انسان های ستمگاه با مغزش را قبول نمی شود. ستمگاه دلش کی است؟ انسانی که دین را می فهمد و در تطبیق سعی نمی کند. در خانه خود خوب کوشش میکنه. قسم به خداست که یک دونه جایش خراب شد باز میگه عرب باید جور شد و در فکر قدرش ایش نیست. در مسائل عادیش که بری پیش از یک ذره میوارا باز میگه قانون است، قانون است، اما تو یک تخطی نمیکنه. چون قرآن هم قانون است، از چون تخطی میکنی او رو به زندگیت نمیبری. به این معقول نفیرین است و براشان برداری است. و لقد آتینا موسی الهدى و تحقیق دادیم حضرت موسی علیه السلام را امور هدایت و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب و میراث دادیم بنی اسرائیل را کتاب که همان تورات است. هدن هدایت کننده و ذکر لأولی الالباب و پنددهنده برای صاحبان عقول خالص. ما این را به موسی دادیم که میراث شد برای بنی اسرائیل. کتابی عادی نبود، کتاب بود که مایه هدایت بود و به سوی حق اونها را دعوت میکرد. فصل بناهن شریعت کار خود را در طول تاریخ کرد. پیامبرا مسیر خدا داد. بنی اسرائیل را از یوغ استعمار فرعون نجات داد. با ارزش‌های بسیار بالای اخلاقی و انسانی رساندش توسط این کتابش. عین شکلش فصل صبر بکن، حالی آداب مع الله را ذکر میکنند که شریعت را میفهمو چی شود که تدبیر شود. از خدای تو میخوای که علا خودت نافذ بکن، ایتو نگو، ایتو بو نگو که اذا وانت و ربک فقاتلا اینا ها هنا قاعدون. خودش خدا دیگه مشکل ما را حل بکنه. میبین نیم از ما دعا چی تکنیست. خدای خودت سر ما رحم بکن. الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا. یک سنت خدا تری نمی که خود نظام جور شد. تو باید زحمت بکشی، تو باید وقت بدی، تو باید مال بدی، تو باید فرزندت بدی، تو باید دعوت به حق بکنی، از او بعد حق میاد. غیر از نه دیگر مفهوم دعا کردن این خدای تجور شاید جور نمیشه. بدان آداب مع الله را ذکر میکنه خاص بر پس شکیبایی بکن در مقابل ایزای کافران بدی کافران. این وعد الله حق بشک وعده خدا راست است. یکان بار که مشکل میبین وقتا فر لدن به آموزش بخواه برای چی چیزی که نیست بشان تو بشان تو مناسب نیست از آن استغفار بخواه. گناه نیست و استغفر لدن به طلب آموزش بخواه برای خودت و سبح بحمد ربك و تسبیح و توان با ستایش بالعشی و الابکار بیگاه و صبح. بیگاه و صبح چی بکن؟ پروردگار را به تسبیح و تقدیس یاد بکن. این نسخه شد نسخه عملی یک مؤمن و مجاهد انیس که بر مقابل ایزای دشمن صبر بکند و معتقد و باورمند بوده باشه که خداوند مطال کمکش میکنه. اینا نحن ننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا وعد الله حق. آنچه که زود تحقق نمیشد یکان غلطی در ما است و استغفر لدن ده خود اصلاح رو که از خدا مغفرت بخواهی. دوم ایکی و سبح بحمد رب ده فاکیر الله را بیان بکن توان با ستایش او بلعشی و الکار هر دیگاه و صد هر دیگاه و صد را میکار بکن. از در این کار کردیم خداوند مطال ما را کامیاب میکنن. بنات او طبقه هم کامیاب نمیشه که دین هم میخواه برای دیگر ها دین هم که میخواه برای دیگر ها خودش دعوت دینی را بر پیش میبره و خود سر خود تدبیرش نمیکنه. الله او را کامیاب نمیکنه. الله او انسان را کامیاب نمیکنه که دین را فقط در یک چند نقطه عادی فکر بکنه. آلی یک مشکل دیگه ما هم امروز نیست که هر دو مسئله قیامت و عذاب آخرت و دوزخ و قبر یاد بکنی یک شای اضافگی بیش مسلمان های ماست. میگه این گفتار را بگذار سر اقتصاد بحث بکو سر حقوق بحث بکو سر سیاست بحث بکو او برادر عزیزم او را خون میکنه خوی نگه با شما ترک کرده چون مسائل قبر ترک شده حضور به الله ترک شده استادان به الله فراموش شده از این خاطر مسلمان های ما خواهیم. اگر هر دو ما سازی بحث بیشتر بکنه عقیده جور شد عمال جور می شد عقیده خراب شد الله عقیده رو جور بکنه. از این خاطر قرآن به این معنی که صبر وقت کرده می تونی که تو گناه خدا از خدا بگوی خدای ما را ببخش. تو وقت استقامت کرده که تسلیح خدا را بگوی و هر صبح و بیگاه الله را یاد بکنی. این الذین یجادلون فی آیات الله بشک آنانی که جدال میکنند گفتگوی ناحق میکنند فی آیات الله در آیات خداوند متعال بغیر سلطان عطاهم بدون دلیلی که آمده باشد به ایشان این فی صدورهم الا کبر نیست در سینه هایشان مگر کبر. ما هم ببالغی که گاهی نیستن رسندگان به آن فاستعذ بالله فاستنابر به الله از شر آنها انه هو السمیع البصیر مسلما الله اوست نیک شنوا البصیر و بینا. ببین آنانی که در باب شریعت خدا بدون دلیل گرد میزنن دلیل ندارن. ما یک نقطه در شما عرض میکنم یکان بار شما میشین در بعض مجالس یکان انسانهای مزخرف به پای خدا دارن کوشش نکنی که هر کس مجادله بکنی زیرا نتیجه نمیگیرن. فقط پیش از پیش دستگو که تو مسلمان هستی یا خواهر خلاص هم تو برشتو اگر گفت که مسلمان هست برشتو که ما شما یک معیار داریم. اون معیار چی هست؟ قرآن و حدیث و شریعت خدا هست. اگر اون میپذیری عزیزم در اون معیار بر ما گفته که شریعت خدا که نافذ شد امن میاد شریعت خدا که نافذ شود اخلاق تحکیم می شود شریعت خدا که نافذ شود رشد مادی و معنوی می آید آیا این را می پذیری یا نمی پذیری؟ بنابراین نکته دو در شریعت تو ما حق نداریم یک بخش را بپذیریم یک بخش را نپذیریم. در قرآن کریم بر ما داستان یهود ذکر کرده که فقط چی کردن؟ تغییر دادن. روز شنبه را چی کردن؟ تغییر دادن. الله به این وقت تغییرش عذابشان کرد. بنابراین چی رقم مسلمان هستی که تو تغییر میتی حکم خدا را حکم خدا را تغییر کرده رویستی؟ عجیب تعمیلات ناروایی به نام که ما این قدر اگر مسلمان است این دین را با این کلشش کاملا بپذیریم. در این دین تجزیه نیست. یک بخش قبول بکنیم یک بخش قبول نکنیم. زیرا تجزیه را کمونستان قبول کرده بودن. اونا را ما مسلمان نگفتیم. کدام کافر و کمونستی که در مقابل مجاهدین کشته میشد به جنازه را کسی گور کرد. قسم وقتا جنازه را ترش خواند. سر نجیب هم جنازه خواند. ولی خود نمیشه ها دیگر. سر هر کس جنازه را خوانده بود. کدام کافر و کمونست شما دیدین که او انسان ها کسی همه تو عروسی کرده باشه با ملاسه اونجا خطبه نخوانده باشه؟ کافر و کمونست هم که نکاه میکنه در وقت نخواه خرای کرده سرش ملاسه. میگه با الحمدلله رب العالمین برش میکنه. اگر دین به امی بخشا خلاصه شد مشکل خود کش نیست. دین در کل عرصه هایش باید تدبیر شد. بعد از او باز ایمان ما کامل میشد. بعد از او دین میاد. آنانی که جداد میکن در آیات ما بدون دستاویز که آمده باشد به ایشان خودش دین نمیفهمد. این فی صدور این الا کبر نیست در سینه هایشان مگر کبر. علت به انگیزش چی اصلا همانه کبر شد. در مقابل شرق همیشه مبارزه میکنند. ما هم به بالای دیگاه نیستن رسندگان با هیچ گاه نمیرسد با او اهداف شونشان هیچ گاه نمیرسد. فاستعذ بالله با الله بنا بگی از شر از اینها با الله بنا بگی انه هو السمیع البصیر بشک او است نیک شنوا و بینا. به بالایی که مرغ زمین به بالایش چیز مفسران دو احتمال میدهد. یکی زمیر به کبر برمیگردد زیرا جمله ما هم به بالغی توصیفی دارای کبر مفهومش این میشود که آنها به مقتضای و هدف تکبرشان نمیرسند. آنچه که هدف کبرشان بود به او اجدا نمیرسند که در حقیقت مضاف در اینجا حذف است. ما هم به بالغی مقتضی کبری اینا نمیرسند به آنچه که هدف کبرشان است. هدف کبرشان چی است؟ سیکولاریزم. ارگز به این نمیرسد. الله این را ختم میکنند. یا یکی زمیر به جدال باز گردند. در جمله یجادلون استفاده میشه یعنی آنها به هدف جدال باطل خود که ابطال حق است هیچ گانه میرسد. که در این صورت جمله نمیتواند صفت برای کبر باشد. باید عقل بر جمله های قبل گردد. با حذف عاطف که لخلق السماوات بشک آفرینش آسمان ها و ابر زمین اکبر و بزرگتر است من خلق الناس از آفرینش انسان ها بار دوم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون ولی بیشتر مردم نمیفهمند. ببینید که فاسق و مجادله مشرکان. مشرکا چی میکرد؟ همیشه گفتم چطور ما استوانای دوستی در شاید بار زنده میشیم؟ الله میگه که آفرینش آسمان ها و زمین بسیار دشوار است، بزرگ است، سخت است نسبت به آفرینش انسان بار دوم. اول دفعه که پیدا کرده خسایی است او را قبول میکنیم. این دو دفعه سخت است، این دو دفعه قبول کرده آسمان است ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اکثر مردم نمیدانند. و ما یستوی الاعمى والبصیر برابر نیستند کور و بینا والذین آمنوا وعملوا الصالحات و برابر نیستن آنانی که ایمان آوردن و کردن کارهای شایسته را مطابق بدین ولن مسیعو و نه هم بدکار. انسان بدکار کی است؟ کسی که اعتقاد به دوری دین از سیاست بوده باشه، به دوری دین از حکومت بوده باشه. ولن مسیع این انسان های بدکار بدخوا اینا برابر نیستن. قلیل ما تذکرون اندک پند پذیرن اندک فهم میپذیرن اندک اعمال صالح میگیرن. قلیل ما تذکرون ما زایده برای تأکید نه قلیل تذکرون کم مردم هستن که اینا فهم میگیرن. این ساعت بشک قیامت لآتیت خامق آمدنیست لارجبتیه هیچ شکی در آن نیست ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون ولی بیشتر مردم ایمان نمیارن. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون بیشتر مردم ایمان نمیارن. بنان به نیکمی خودت هم افتخار داشته باش خوش باش. قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نحمده و نصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن والاه و بعد. الله جل جلاله مسئولیت های دینی ما شما را برای ما شما بیان کرد. الله برای ما شما ایراد داد که امت‌های گذشته هم به شریعت خدا آراسته شدن و اصلاح شدن و عزت دنیا و آخرت را یافتند. بنابراین این انسان سردرگم از خود توسط شریعت خدا باید آراسته شد و عزت دنیا و آخرت را باید بگیرد. روی این اساس صبر بکن به وعده خدا که خامخواه الله جل جلاله تو را کامیاب خواهد کرد. بعد راه را بر ما نشان می‌دهد که چی کاری بکنیم که با در نظر داشت استعمال آنچه که از اسباب در اختیار داریم در راه گسترش دین آن را به مصرف می‌رسانیم، معاونت خدا، مدد خدا و نصرت خدا را شامل حال خود بکن. بنام راه را بر ما نشان می‌دهد که به این اساس شما می‌تونید با الله ارتباط بگیرید که موضوع موضوع نیایش و دعا است. و طبیعی که ما در هر امور از حیات خود مشکلات فراوانی داریم. به خاطر حل خلاها قرآن می‌گه که قال ربکم و قال ربکم و گفت پروردگار شما ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید که قبول میکنم خواست شما ادعونی ادعونی نون وقعه ضمیر متکلم مفعول بهی است. پروردگار شما میگوید که خواست از ما بخوانید. در طلب و در استغاثه کسی دیگر را داخل نکنید. استجب لکم که قبول کنم خواست شما را، دعای شما را. ان الذين يستكبرون عن عبادتي آنانی که سرباز میزنند تکبر میکنند از عبادت من، عبادت یعنی از خواستن من، از خواست من تکبر میکنند. سیدخلون جهنم به زودی درآیند در دوزخ داخلین زلیل شدگان. داخل از ماده دخور به معنی ذلت و خاری است. سیدخلون جهنم داخلین، زود است که داخل شان با دوزخ ذلیل شدگان. ببینید که امام احمد بخاری در ادب و اصحاب سنن از حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ارشاد میداشت که الدعا هو العباده، دعا خودش عبادت است. در حدیث دیگری که امام ترمذی از حضرت انس روایت میکند میفرماید که الدعا مخ العباده، دعا مغز عبادت است، ولی حدیث ضعیف است. امام احمد و بزار از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام ارشاد داشت من لم یسأل الله یغضب علیه، کس که از خدا چیزی را نخواهد الله سرش قهر می‌شود. روی این اساس ما در حدیث دیگری می‌بینیم که امام ترمذی و ابو داود و بیهقی در دعوات از حضرت سلمان رضی الله عنه روایت می‌کنه که پیامبر فرمود ان ربکم حی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیه الیه ان یردها سفرا. پروردگار شما زنده است، بسیار کریم است، هم عزت برتان میدهد هم خودش بسیار با عزت است. یستحیی من عبده، از بندش خیال میکند که این بندش دستای خدا برش بلند بکند و ایره خداوند معتاد بدون اینکه جوابش بده حق پایینش کند. پیامبر علیه السلام جای دیگر می فرما من احد یدعو رب دعا إلا أعطاه الله ما سأل أو كف عنه من سوء مثله ما لم يروا بإثم أو قطيعة. الله جل جلاله بهذا دعاء شما که دعا میکنید جواب میدهد و چی بسا از اوقات آنچه که شما میخواید او را برتان میدهد و چی بسا از اوقات یک بدی که سر شما نازل میشود به او رو ضرور میشود الله به این دعا از پیش دور میکنه. هر دعا را الله قبول میکنه تا وقتی که دعای به بدی نباشد. از دعا الله قبول نمی تا که دعا وسیله قطع صلت رحم نباشد. دیگر دعا را الله قبول می کند. ولی برای دعا باز مسائل دیگری هم است. پیامبر خدا علیه السلام می فرماید که مرد میاد که جلیده مویش است. چرت و چتر به الله التجا می کند. در حالی که آنچه که می پوشد او حرام است. آنچه که می خورد او حرام است. آنچه که می نوشد او حرام است. و انا یستجاب له. در این صورت چی گونه داشت اجابت کرده باشد؟ تو خور پروردگار ادعو ربکم گفته. از پروردگار هم بخواهد. ولی چی رو حرام می خواهی؟ دیگه جب پیامبر علیه السلام می فرمه که اگر شما از پروردگارتان چیز را تقاضا می کردید اتو از خدا بخواهد که شما باورمند به این بوده باشین که الله را قبول می‌کند. شما باورمند به این باشین. بنان در دعا نکات را باید داشته باشین. کوشش شود که دعا از اخلاص بوده باشد. کوشش بوده باشد که دعا در باب آخرتتان بکنه. دعا در خاطر عالم اسلام بکنه. دعا به خاطر دیده بود که الله از امراض بد شما را نگاه بکنه. از خرابی عقیده شما را نگاه بکنند. این دعا را باید صورت بگیره و با این دعا باید دعا بکنید. الله هم میفرمه که پروردگار هم میگه که بخواهید مرا استجیب لکم که قبول کنم خواست شما را. این الذین یستکبرون عن عبادتی بیشک آنانی که تکبر میکنند سر باز میزنند از عبادت من و عباره دیگر از خواندن من. خدا را اعلان میکنند کسی دیگر را چشم میکنند. خدا کنه افمانه کنه افمانه جان برم برست. یعنی را باید میکنند. این تکبر است. الله آیا عجز است؟ الله تو را بد میبیند؟ با خدا چرا قدر عباید میکنی؟ مشکل در امیه چی است؟ الله میگه که ما برد نزدیک استم من حبل الورید. الله تو را دوست داره از پدر و مادر کده بیشتر تر. پس این قدوس که خدا تو را داره این قدوس تو را اولیاء الله نداره. این ایمان داشته باشه. به نظر وقتی که خدا تو را دوست داره دعای خدا را اعلام میکنی به غیر الله میگه. این میگه الله میگه که آنانی که تکبر میکنند در عبادت و از خواستن من سید خلون جهنم زود است که داخل شان با دوزخ داخلین در حالی که ذلیل بوده باشد. ذلیل باشد. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله المعبود بالحق كعظمت شوق الله متحير كذنده. الذي جعل لكم الليل آفريد براي شما شبرا لتسكنوا فيه تآرام ديرت در آن والنهار مبصرا وگردانت روزا تورك در آن ديدن مشود. در آن ديدن مشود مبصرا در آن ديدن مشود اتو روزا بعد پیدا کرد. ان الله له فضل بشك الله صاحب فضل على الناس بربندگان ولكن اكثر الناس لا يشكرون ولاكثر مردم شکر نمیکشن. الله صاحب فضل است. ایشب روزی که در پیدا شد در حقیقت تو را دوست دارد. بعد خدا صاحب فضل است. قانون قرآن را نصیب کرد. الله دوست است ولی اکثر مردم نمیفهمند. اکثر مردم نمیفهمند و شکر خدا را به جا نمیارند. به وقتی که الله را پرستش بکنم میگه نه ما از طریق گو به الله میگه. اسلام میگه نه از طریق لا اله الا الله به خدا برو. از جان دیگه طرف نرو. از طریق لات و ذات نرو به الله. ذالکم الله ربکم. اینی خدایی که شب و روز را آفرید و این خدایی که صاحب فضل بر انسانها است و همه نعمتا از آن اوست. ذالکم الله. اینیست معبود بر حق ربکم پروردگار شما خالق کل شیء آفریدگار هر چیز خالق و کل شیء، آفریدگار هر چیز است. مرض هم خیلی پیدا می کند، شفا هم از تو پیدا می کند، عزت هم پیدا می کند، ذلت هم پیدا می کند. خالق و کل شیء، لا اله الا هو، نیست معبودی بر حق، مستجمی چنین صفات کمال الا هو مگر او. فانا تؤفکون، پس کجا منحرف کرده می شود؟ فانا تؤفکون، کجا منحرف کرده می شود و دروغ به خدا بسته می کند؟ کذلک همچنین یؤفک الذین کانوا بآیات الله یجحدون، منحرف می شوند آنانی که با آیات الله یجحدون، انکار می کنند، منحرف می شود، دروغ به الله بسته می کند، آنانی که انکار وحدانیت خدا را می کند. الله الذی المعبود بالحق، ذات است که جعل لكم الارض قرارا، گردانید برای شما زمین را جای امن، زمین را جای امن برد گردانید، و سماء بناء، و آفرید زن آسمان را بناء سخت، و صورکم، و صورت بس شما را، فاحسن صورکم، پس نیکو ساخت صورت های شما را، و رزقکم من الطیبات، و روزی داد شما را از پاکیزه ها. الله اکبر، هیچ حسار به کسی دیگر نماند. الله زمین و آسمان را بر تو پیدا کرد، یعنی آنچه که در آسمان است از این نظام منظم، ایرم خدا خدا در زمین که تو میگردی و سکونت داری، هر چیزی که هست ایرم از آن خدا. از طرف دیگر او خدایی که صورت بست شما، این قواره زیبایی که داری الله برات داد. پس صورت هم نیکو ساخت، مقبول ساخت، و رزقکم من الطیبات، روزین داد برای شما از پاکیزه ها. ذالکم الله ربکم، آن از پروردگار شما، ربکم، آن از معبود برحق، ربکم که پروردگار شماست. فتبارک الله رب العالمین، پس بسیار با برکت و با عزت از آن ذاتی که پروردگار عالمین است. هو الحی، هو الحی لا اله الا هو، فادعوه مخلصین له الدین. هو الحی او زنده، هو الحی زنده جاوید است که نه میمیرد، نه خواب میکند، نه عاجز میشود، نه شکست میخورد. اتو یک ذاتی است. لا اله الا هو، نیست معبود بر حق جز او. بنابراین دیگرهایی که شما دعا میکنند خو میمانند، دیگرهایی که شما دعا میکنند میمانند، و یا اصلا وجودی نداره، تو برش وجود جور کردی، تراش کردی، تراش کردی، سنگ از او یک چیزی جور شد. فتحوهو، پس خواست او را بخانید، مخلصین له الدین، و خالق خالص کننده باشید او را، عبادت، عبادت را با او خالص بکنید. چیزی که نامش عبادت است و غیر الله دیگه نمیشه. الحمد لله رب العالمین، همه ستایش های نیک معبود بر حق راست پروردگار عالمیان است. الله شاهد است که این آیات که خوانده شده دیگر باعث کردی که در دل کسیش رنجی از غیر الله شود، یقینا که سزاوار عزیز که از دوزخ هم باید عذاب بزرگتر برش داده شود. ای انسان بدبخت با این بیانی که قرآن کریم میکنه خیر غیر ختم میکنه. قل این نهیتو، بگو هر آن من باز داشته شده، من کرده شده، ان اعبد الذین تدعون من دون الله، این که بپرستم آنان را که می پرستید من دون الله و جز الله. لما جاءنی البینات من ربی، چون آمد به من نشانه های آشکار من ربی از طرف پروردگار، و امرت و مأمور شدیم ان اسلم لرب العالمین، از اینکه من قاد شوم لرب العالمین، به پروردگار عالمین، ان اسلم لرب العالمین، که منقاد کرده شوم برای پروردگار عالمین. هو الذی، الله آن ذات است که خلقکم، آفرید شما را، من تراب ادخاق، ثم من نطفه، باز از نطفه، ثم من علقه، باز از خون بسته، ثم یخرجکم طفلا، باز بیرون آورد شما را طفلا، طفل نوزاد، ثم لتبلغوا اشدکم، باقی نگذارد شما را تا و مرحله قوت برسید، ثم لتكون شیوخا، باد باقی مگذارد شما را تا شب پیران، تا شب دیگه سفیر پیر شدید. و من کن بعض از شما من یتوفا، کسی که میرانده می شود من قبل و پیش از اینکه به رسیدگی برسد، در جوانی الله را می گیرد. ولی تبلغو اجلا مسمى، و باقی مگذارد تا برسد به مدت معینی برای مرد، به مدت معین مرد می رسید. ولعلكم تعقلون، و شاید تعقل بکنید بیاندیشید در وحدانیت خداوند متعال، در قدرت خداوند متعال. این کل کار کی میکنه؟ الله. این که مراحل اتخاذ همون کلش الله. ولی تبلغو اجلا مسمى، تا این مراحل تی باید بکنید تا که با آخرین میاد برسید. او میاد که برسد با لا یستأخرون ساعة و لا یستقدمون. پس در این مراحل از نطقه تا بری سفیدی هیچ کسی دخل کرده نمیتونه و تصرف کرده نمیتونه جز الله. بناهن هو الحی، اوز زنده جاوید. هو الذی الله آن ذاتست که یحیی زنده میکند و یمیت و میمیراند. کلش مسئله قدرو دعا را بهت معرفی میکنه. از این ذات بخواد. هو الذی الله آن ذاتست قبول کننده دعا، یحیی و یمیت، زنده میکند و میمیراند. فاذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. پس چون بخواد ایجاد چیزی را، اذا قضا امرا، چون فیصله بکن ایجاد شی را، جز نیست که برش میگه شو فیکون، فیکون پس میشود، فیکون پس میشود. این تعبیر به ذهن ما شماست با مجرد اراده الله بدون اینکه بگوید چه میشود. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات الله، با این توضیح رسای که بر ما داد که صرف از خدا بخواهید، صرف از الله بخواهید. و قرآن کریم ما را به می توجیه داد که الله شما را دوست دارد، از الله بخواهید، زور او مسلح است. آیا تو ندیدی؟ الم تر الی الذین، آیا نمیبینی به سوی آنانی که یجادلون جدال میکنند گفتگوی ناحق را شروع کردند؟ فی آیات الله، در آیات قرآن کریم، در آیات الله. انا یصرفون، به کجا منصرف کرده میشوند از الله؟ انا یصرفون، به کجا برگردانیده میشوند از آیات خدا؟ چی مانع است؟ چی دستاویز داریم؟ چی دلیل داریم؟ الذين كذبوا بالكتاب، آنانی که دروغ کردند به این کتاب، كذبوا، تکذیب کردند بالکتاب، به این قرآن، و به ما ارسلنا به، و به آنچه که فرستادیم به آن رسولنا، پیامبران خود را، فسوف یعلمون، به زودی زشتی تکذیب خود را خواهند دانست. سوف یعلمون، زشتی دروغ خود را خواهند دانست. چرا؟ چی میشود زشتی؟ ادل اغلال فی اعناقهم و سلاسل یسحبون، وقتی که توقها افتاده باشند فی اعناقهم، در گردنهایشان، و سلاسل و زنجیرها همچنان، یسحبون کشیده می شود، کشیده می شود در دست و پا و گردن شود. با یسحبون فی الحمیم، کشیده می شود در آب جوشان، ثم فی النار یسجرون، پس در آتش سوختانده می شوند. ببین اغلال جمعی غیر به معنای طلق است که با گردن یا با دست و پا بند کرده می شود. از غلط به معنای آب است که در میان درختان جاری می شود و خیانت را غلول می گذید، زیرا شرارت ناشی از تشنگی را هم غلیل می گوید به خاطر نفوذ تدریجی آن در درون انسان. بنام این اغلاق هم نفوذ تدریجی برای ماندگی و برای زحمت است. در ابتدا که در دست زنداخته شوی قادم تأثیر نمیگیره، چند وقتی که تیرمه شاد بعد از دو گران شده میره. یکی از دوست ها یک بچه آمد گفت که چیست، یک پیش سفید زن آمد گفت بچه مرا لفت کده و این سرشم شکستانده بود. باز یک مولای سر بود، او نفر را گرفت و پیش جا گفت چرا یه مادر فضایت خود گفای خدا زد. بعد یه دنه قیق سنگه این رو دنش کمش بسته کرد، این رو دنش کمش بسته کرد، دیگه از کار را گفت که چه غرض نکنی بارش، باور بکنه دو سال پیر نشده که مردگه چیخ نزده از برای خدا ایلای نکی سنگ روزی بکن. بعد از اینکه سنگ از پیش خلاص رو برشون بود بیای خلاص نکی پیش ما بیاره و چی من قد سنگ داشتم رو بسته کردم دو سال سی سزم پیر نشده که چیخ میدونی مادر تو را نو مادر سنگ گذاشت گرفته نو مای مکمل چی زحمت ها کشید خود که سنگ میدونی شد دوستید با مادر همی بود یقین که از سنگ که تأثیری بد داشت. الله جزیز از دو روز ما شما نگاه بکنه که واقعا زنجیرها در گردن رو دست رفته و بعد از او باز کش کرده شود و طرف آب جوشان با در آتش یوسجرون سفتانده شود. ثم قیل لهم باز گفته شود برایشان این ما کنتم تشریکون کجاست آنچه که شریک می گرفتید و الله کجاست آنچه که تو چیز برش میده آیا نجات بدن من دون الله و جز الله قالو گویند ظلوا عنا غابوا یا حلق از ما خواسته بالو آلی همون کس نیست یا حلق شدن گم شدن از ما بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بلکه نبودیم که ما عبادت میکردیم پیش از این شیئا چیز را منکر محض میشود. بعد از این باز عبادت غیر الله وجود ندارد و استغاثه به غیر الله وجود ندارد کذالک یضل الله الکافرین همچون الله گمراه میکند و بعد انتخابش الکافرین کافران دار کافران الله گمراه میکند خودش کار میکنه با خود صبح انکار میکنه میگه نه ما این کار نکرده ذالکم این ادلال بما کنتم تفرحون فی الارض بسبب آن است که خوشی میکردید در زمین بغیر الحق و ناحق و بما کنتم تمرحون بسبب آن که مینازیدید بخواست بما کنتم تمرحون با خود می نازید و نه حق با خود می نازید و چیخ می زید. این تفرحون از ماده فرح به معنای شادی است که گاه ممدوح است. ای شادی یوم ایدن یفرح المؤمنین به نصر الله و گاه هم مذموم است. زیرا بقاری چی گفت که لا تفرح ان الله لا يحب الفرحین اصید به جای خوش نشد. در اینجا هم الله میگه ذالکم این ادلالی که به شما پیش شده است به سبب آن است که تفرحون خوشی میکردید بناها خوشی میکردید فی الارض در زمین بغیر حق و بما کنتم تمرحون و به سبب ازی که شما به خود مینازید. مرح به معنای شدت فرح است آن هم به خاطر مطالب بی اساس خوشی که اساس نداشته باشد پایه نداشته باشد. ادخلوا ابواب جهنم داخل شوید در دروازه های دوزخ خالدین فیها همیشه باشید در آن فبئس مثوى المتکبرین پس دوزخ بد مسکن متکبران است دوزخ بد مسکن متکبران است. فاصبر ان وعد الله حق باز پیامبر توصیه میکند به استقامت در مقابل بدیهایی که انسان ها کردند فاصبر و شکیبایی اختیار بکنی این وعد الله حق بشک وعده خدا راست است به نصرت وعده الله به نصرت راست است فا این ما نوریان نکه بعد الذی نعیدوهم او نتوفیان نکه فا الینا یرجعون پس اگر نشان دهیم به تو بعد الذی نعیدوهم بعد آنچه که می دهیم کفارا او نتوفیان نکه یا بمیرانم تو را پیش از ظهور عذاب فعلا نه یرجعون بس بسوی ما بازگردانده میشون خاطران ایجا گفت چی میزنن پیامبر رو میده تو صبر بکو یکی نتیجه کار تو چی است یا چی نیست ایره بگذار اگر تو باشی در حیات تو از اینا بمورن یا بعد از حیات تو اینا بمورن بازگشتش بسوی ماست این در حقیقت تو یک نمانده ما هست که ایره توضیح بدی دیگر کار نداشته باش دیگر کار نداشته باش روی اساس وعده خدا خراست است. از این خاطر پیامبر علیه السلام روز زیر کعبه مکرمه استراحت کرده بود صحابی آمد و گفت یا رسول الله آیا ما به حق نیستیم؟ گفت بیشک به حق هستیم دین ما راست نیست؟ گفت دین ما راست است. پس وقتی که دین ما راست است، ما به حق هستیم و این مشرکین باطل هستند، پس چرا خدا ما را کامیاب نمی کنند؟ هر روز ما در شکنجه، هر روز ما در توهین. و الله بود که این موضوع را یک طرفه بکنند. پیامبر خدا علیه السلام برش فرمود که ببین از شما پیش امتهای گذاشتن که به شانه های آهنین شانه شدن، عرار بر فرقش گذاشت تا و بخریشان کردن. و اونها قضیت تغییر نخودن، دین فرق نکردن. قسم با خداست که از صنعات و به حضرموت کسی سر شطور خودسوار شد و به حج بیت الله بیاد یک زن، پس برا در مسیر را غیر از گرگ از چیز دیگر نخواد برسید. ایتو امنیت و توسط از دین الله را قرار میکنند، ولی شما عجله میکنند. این شکلش ما هم میرقم است مجزا. این امیال کل ما شما میکنم چی بدیل بر نظام نداریم، یه واقعیت بپذیرید. این امیال ما میگم اسلام اسلام اسلام، حکومت حکومت اسلامی، در حقیقت ما بدیل نداریم. ما عملا ضعیف هستیم و این را باید باور داشته باشیم. اگر میخوان حکومت خدا بیاید، افراد درش باید تربیت شود، انسانهای صالح باید بیشتر شود، اعتماد بر دین باید بیشتر شود. این موضوع مهم است. حداقل یک تسلسل خو باید بیاید، یک سیستم خو باید بیاید که مسلمان ها در گرد از او بچرخد و یک سیستم معرفتی خو وجود داشته باشد. ما او را هم از دست دادیم. ببینید که احزاب اسلامی قاعده که با یک دیگر جور بیاید، از برای خود با کمانس جور میشن، خب با مسلمان جور نمیشن. این شرم است. با یک کمانس میشن، خب با مجاهد که باید مسلمان که باشه نفت مدره و یک چرا اینی اینی اقا ضعف ماست، این اقا بیچارگی ماست. یک چیزا دین میخواد او را نمیپذیرم، یک چیزا به کفر میخواد با او میشن. ببینید این مشکلات ماست. روی این اساس صبر باید بکنیم بر تربیت، صبر باید بکنیم بر استقامت، صبر باید بکنیم برای تعریف یک دیگر و وجود یک دیگر. بعد خدا مصرف میکنم مفتقر چی بدارم؟ این امیال حکومت از دستتون چی خواهد کنیم؟ امیلش خندی باز میخ شکیده، باز فشار، باز بدبختی. ولقد ارسلنا رسولا من قبل، به تحقیق فرستاده پیش از تو پیامبران را، من هم من قصصنا علیه، بعد از شان آن است که بیان کردیم حال اون را بر تو، و من هم من لم نقصص علیه، بعد از شان که داستانشان را بر تو بیان نکردیم. پیش از تو ما پیامبران را فرستادیم که داستان از اون را بر تو بازگو کردیم، بعد از پیامبران را فرستادیم که تو اصلا را بر تو بازگو نشد. در پیامبران خدا زیاد بودن. و ما کن به رسول ان یکی بی آیتن الا بی اذن الله، مناسب نیست برای فرستاده ای که اتیان بکند با معجزه الا بی اذن الله، مگر با حکم خدا. از جان خود معجزه را بازه نمیتونی، الله بر ایره میدهد. فیضا جا امر الله با چندیت حکم خدا، خودی بالحق فیصله کردم شاد به حق، و خسره هم مالک المبتلون، و ظاهر شود در آنجا زیان تکذیب کنندگان، و خسره هنالک المبتلون، زیان بکنند در آنجا تکذیب کنندگان، آنانی که شریعت خدا را باطل نشمردند. پس معناش است انتقام از انسان های بدکار را خدا خام خام میگیرد، و این تاریخ انبیا و شاهد است. الله الذي معبود برحق انصاد است که جعل لكم الانعام، آفرید برای شما چارپایان و مواشی را، لترکبو منها، تا سوار شدید بر بعضی آنها، و منها تأکلون و بعض آنها را میخورید. علا این تو یک ذات است که دوستتان داشت که مخلوق را تابع شما گردانید، و لکن فیها منافع، و برای شما در این مواشی چارپایان منافع است. از پوستش استفاده میکنی، از شیرش استفاده میکنی، از استغانش استفاده میکنی، ولی تبلغو علیه حاجتا و تا برسید سوار شده علیها بر اونها حاجتا، مقصدی که فی صدورکم در دل شماست، با مقصدی که در دل شماست در اون به او جای میرسید. و علیها بر امی امام مواشی و علی الفلک و نیز به کشتی ها تحملون، برداشته میشه از هر جا به دیگه جا انتقال میکنید. الله این نعمت را برتون داد. و یوریکم آیاتی، نشان میدهد برای شما دلائل قدرت خود را، فای آیات الله تنکرون، پس کدام یک از نشانه های خدا را منکر میشوید؟ یک میزون زیر که بگویم کل جان نشانی های خدا گرفته. بلند کدامش باید منکر شد؟ کدام انسان خدا را باید انکار بکنیم؟ افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. ببین که ما را به مسیر تاریخ میدهد. تاریخ منبع تفکر است، باید بیانشی. و این تاریخ تو نیست که بسیار هزارها سال پیش مطالعه کن، تاریخ میشه دیروز تا مطالعه کن. دیروز هم تاریخ است. 6 سال پیش 10 سال پیش بعد از اینکه ما با افغانستان آمده، حکومت کفار سقوط کرد و ما چی کرده بودم تحلیل کن. چرا بدبخت شد؟ چرا این دیوانگی را شروع کردیم؟ یک مسلمان را بکش با خدا شهید قاضی بگو دیگر شهید بکن. نه، دویتان به طرف دوزخ میره. قاتل و مقتول در آتش دوزخ است. هیچ کس نمیدونه که یک برادر مسلمان خدا بکش با دود نعمه و حق است. ار دویتان باطل است زیرا معنای عزیزین نشناخته بوید. از این خاطر افلم یسیرو فی الارض، آیا نرفتن در زمین، سیر نمی کردن در زمین، فینظرو تا می دیدن کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، چگونه بود عاقبت آنانی که پیش از ایشان بودن. او را مطالعه بکن، صحابه پیامبر چرا کامیاب می شود، او را مطالعه بکن. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه در موقعی است که جنگ پیش می رود، بس خط پیش می شود که طرف حضرت عمر حسد کرد. او دوم گفت را نمیزند. به یک روایت میگه که اجازه بکن که همی جنگ را خلاص بکنم زیرا تبدیل قمانده صف را مشکنند و ضعیف میشه. به روایت دیگر حضرت عبیده بن جراح بهش میگه که این جنگ را پیش ببر، بعد از او باز اعلام بکن عزلت را برمردان. این هایت مردم های بودن که پشت چوکی ها نمیگشتن. حضرت حذیفه بن الیمان رضی الله عنه والی از در مدائن 3 بار برای حضرت عمر پیشنهاد میکنه که ما را حبس کن. بازیت نمیگه که او زمو برای چی؟ من میفهم که در جبهه بجنگ من حیث یک عسکر مسلمان بجنگ. به حضرت عثمان رضی الله عنه میاد و برای که از خاطر خدا مرا از این وزیفه رو بگذاشت کن. اونا میفهمیدن که مسئولیت چقدر است. این مسئولیت دونی نیست. بنابراین آخر حضرت عثمان را قبول میکنن. بعد در آذربایجان میاد من حیث یک عسکر در این جاتایی در جهات شرکت میکنم. اینا ما کنیم برای این را مطالعه بکنیم، تاریخ را مطالعه بکنیم تا که اصلی عرب کامیابی را پیدا بکنیم. چرا مسلمان ها کامیاب میشن و دشمن سقوط میکردن؟ چرا مسلمان ها سقوط کردن؟ ایران را مطالعه باید بکنیم. کان اکثر من هم ای کفار همیشه بیشتر بودن از مسلمان ها و اشد قوتن و سختر از حیث قوت و آثارم فی الارض و از حیث نشانی ها در زمین قصرهای مشیر جور کرده بودند، برج‌ها و قلاهای محکمی داشتند. فما اغنا عنهم ما کان یکسبون و صدق نکرد از ایشان آنچه که میکردند. هیچ چیز کرده نتونستند. بنی قریظه بنی نضیر خوب قلاهای محکم داشتند. الله جل جلاله وقتی سقوطشان میفرد سقوط میکند. فلما جاءتهم رسولهم پس چون آوردن به ایشان فرستادگان ایشان بالبینات معجزات روشن فرحوا بما عندهم خوش شدن به آنچه که نزد ایشان بود من العلم از علم و حاق بهم و در بر گرفت به ایشان از عذاب ما کانوا به یستهزئون آنچه که به آن استهزاء میکردند. آنچه که به شریعت استهزاء این مردمهای بسیار مستحکم و قوی را سقوط داد. فلما رأوا بأسنا فشنجید عقوبات ما را قالوا گفتن آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنا به مشرکین. ایمان آوردیم به الله یگانه و کفرنا و کافر شدیم بما کنا به مشرکین. با آنچه که بودیم به سبب آن شریک آوردگان با الله. فلم یکو ینفعهم پس نبود این که نفع دهد ایشان را ایمانهم ایمانشان. در اون وقتی که عذاب ما آمد باز ایمانشان فایده نرسانید به ایشان. فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا چون دیدن عذاب ما. سنت الله الذي قد خلت في عباده سنت نهاده الله است. سنتی که گذشته است في عباده در بندگان وی و خسر هنالك الكافرون و زیانکار شد آن دو کافران. سنت الله الذي قد خلق في عباده. یک قانون است که خداوند متعال در میان بندگانش گذاشته. این قانون همیشه است: عدل، انصاف، دعوت، صلت رحم، شفقت و دوستی و عدم خیانت. این را در خود ایجاد بکنید. سنت خدا است که نظام شماست. هر وقت خیانت، رذالت، خودفروختگی، بی‌دینی، دروغ و دغل در شما پیدا شد، سنت خدا است که تغییر دهد. از این خاطر میگن که حکومت‌های کافر ولی که عادل بوده بشر مردم ظلم نکند، میگه استقرار پیدا میکنه. و حکومت مسلمانی که مستبد بوده باشه و سکوت میکنه، خود الله نمیمونه. از این خاطر از خود پرسان میکنه که ما در مسائل این موضوعات خود چی میگه؟ آیا حکومت خدا را در دل خود تطبیق میکنه؟ تو کوچکترین گپ نیست که پنج وقت نماز باید مسجد منظم میرین یا نمیرین، کوچکشه میگه آیا زکات خدا میدین؟ آیا باید مسلمان به شیرین گپ بزنه که این طرف را همونیش بکنه؟ بس یک به اصلاح کنده های از کبر و غرور بیمانا ای در ما هستن و میفهم که دیر نمیگرد. ای را با ترکستان میدارد، ای را از ای گپ هست. ایزا خود اصلاح بکنه و اصحابه پیانبرت میگفتن کون و مثلن و مردم که ساد میشن از بارها انسان ساده میشد و میگفتن که صحابه چی میخواد از شما؟ بس میگه مسلم ما بارش واضح میگه در چی رکم تو بارش ها؟ میگه در عقیده تنها خدا را پرستش بکن، در اخلاق، در انفاق، در آسایش مسلم ما بارش زندگی بکن. ما رو ببینیم تو شد ما ایتو گفتن نمیتونی که مسلم ما بارش زیر ده ها هزار خانت در ماست. چی بینه بر مردم میگیم که مسلم ما بارش کدام نظام میخواییم؟ و نظامی که خود تو باور نداری، خود مردم فریب میدی. اگر ما داشته باشیم کار حل میشه، هیچ مشکلی نیست، هیچ قدرتی نمیتونه که نظام خدا را مانع شه، جزی که خود ما مانع میشه. خود ما مانع نظام خدا شدیم و پروردگار ما را اصلاح بکند. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون. سوره مبارکه فصلت از جمله سوره های حوامیم است، از جمله سوره هایی که در مکه مکرمه نازل شده، دارای 54 آیات 6 رکوع. در ترتیب تلاوت 41 سوره و در ترتیب نزول 61 سوره بعد از سوره مبارکه المؤمن نازل گردیده. این سوره هم مانند سوره های مکی دیگر روی هم رفته تأکیدات روی مسائل معارف اسلامی و مسائل اعتقادی، انذار و بشارت، و در عین حال مسائل در آن است که در دیگر سوره های قرآن کریم مطرح نشده. از مختصات این سوره است که میتونی رو در چند بش خلاصه بکنه. توجه به قرآن کریم و بحث‌های فراوانی که در رابطه آن آمده، از جمله بقا و حاکمیت منطقی قرآن. قرآن همیشه منطق الحاکم است در تمام ادوار تاریخ، که آیه 41 و 42 از سوره به گواه است: ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هم دلیل به عدم تحریف قرآن کریم در طول تاریخ. دوم، توجه به آفرینش آسمان و زمین مخصوص آغاز خلقت انسان از ماده گاز. این قرآن کریم برای نوع را جازه اشاره میکنند. بخش سوم سوره اشارات به اقوام مبرور گذشته و سرنوشت دردناک آنها از جمله قوم عاد و ثمود و اشاره کوتاه به داستان حضرت موسی علیه السلام که از آیه 13 تا 45 به ذکر مسائل اعتقادی و اجتماعی دیگری هم می‌پردازد. مسئله چهارم، انذار و تهدید مشرکان با ذکر دلایل تکان دهنده درباره قیامت و شهادت پیکر انسان به وجود خودش، به اعمال خودش. مسئله پنجم، پاره از دلایل رستاخیز و قیامت و ویژگی های آن و مواعظ و اندرس های در لابلای مباحث فوق او را هم قرآن کریم اشاره می کنند. بحث ششم در آخر سوره که با بحث جالب و کوتاه پیرامون آیات آفاقی و انفسی رب العالمین و بازگشت به مسئله معاد سوره را پایان می بخشد. بسم الله الرحمن الرحیم.